Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Cennete giren, cemali gören, samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizi de neslimizi de tevhid ehli insanlardan kılsın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri hayırlı, hayırlı nesilleri yetiştiren insanlardan kılsın. Evet, bugün aleyküm selam. Ramazan'ın 21 mi oldu? Bitti de. Allah Azze ve Celle bu güzel günleri bizlere nasip etti. Ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. İşte son 10 güne girdik. Dün ilk tek olan gecelerden Kadir Gecesi'ni aradık. İnşallah yarın ikincisine ömrümüz varsa arayacağız. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ramazan ayının bereketine ulaşan, onun rahmetine ulaşan, mağfiret olan samimi kullardan eylesin. Evet kardeşlerim, bugün aynı ders silsilesine devam ediyoruz. Bugün sizlere günahlara kefaret olan şeyler üzerinde durmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz insan fıtratına binaen topraktan yaratılan insan günaha meyilli ve nefis de insana daima kötülüğü ilham etmesi hasebiyle insanın küçük olsun, büyük olsun, azalarının ister biriyle olsun, ister tümüyle veyahut birkaçıyla olsun muhakkak günahlara düştüğü görülür. Ama bir gözle, ama bir bakışla, ama bir koklamayla, ama bir tutma, ama düşünceyle artık herhangi bir şekilde insanlar muhakkak ki bir şekilde günaha düşüyor. İşte bir de bunların kefaretleri vardır kardeşlerim. Yani küçük ve büyük günah dediğimiz günahların kefaret olan olayları vardır ki bunlar da iki gruba ayrılır. Birinci grup hem büyük günahlara hem de küçük günahlara kefaret olur. Diğer grupsa büyük günahlara değil sadece küçük günahlara kefaret olur. Şimdi hem küçük hem de büyük günahlara kefaret olan meselelere baktığımızda bunlardan bir tanesi samimi bir tövbedir kardeşlerim. Buna halk arasında nasuhi tevbe de denir. Bunun da bazı şartları vardır. Bunlar bütün günahları terk edecek, hepsine pişman olacak, bir daha işlememeye azmedecek, hak sahiplerine hakkını verecek, Allah Azze ve Celle'den ümit edecek, azap ve cezasından korkacak. Bunun şartları bunlardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında dediği gibi Tahrim suresinin 8. ayetinde ey iman edenler nasuh bir tövbe ile Allah'a dönün diyor. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve bunun akabinde aleyhissalatü vesselam'ı ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi altlarınızdan ırmaklar akan cennete sokar diyor. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin. Samimi tevbe eden, günahlarına dönmeyen, Allah'tan korkan, ondan ümit eden samimi kullardan eylesin. İşte birincisi günahın tevbesinin günahlardan tevbeye kefaretlerden birisi bu. İkincisi Allah'ın büyük günahlara kefaret saydığı ibadetleri yapmam. Bu da kardeşlerim bir tanesi yoluna güç yetirdiğinde ve yol emniyeti de olduğunda haçtır. Çünkü insan İslam'ın beş binasından birisi olan hacca gücü yetiyorsa onu yerine getirdiğinde anasından doğduğu gibi ne yapıyor? Allah Azze ve Celle tertemiz kılıyor. İşte kefaretlerden bir tanesi de budur. Her kim çirkin söz ve fiillere bulaşmadan ve Allah'ın emrinden dışarıya çıkmadan hac yaparsa anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Allah hepimize güzel bir hac yapmayı ve haccın mebrur olmayı nasip etsin. Üçüncüsü, Allah yolunda şehit olma. Aleyhissalatü vesselam şehidin diyor ilk düştüğü kanda, yere düşen kanda kul hakkı müstesna bütün günahlar affolur diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, peki Allah'ın Resulü kul hakkı nasıl olacak? O aynı diyor bir duvarda bir mıha, bir gömleğin veyahut bir elbisenin nasıl asılı olursa o şekilde diyor onun ruhu asılı kalır. Ta ki onunla o helallaşana kadar orada kalır diyor. Yani şehidin düşen ilk kanında kendisiyle alakalı ne kadar günahı varsa neymiş? Tertemiz oluyor. Ama kul hakkına Allah Azze ve Celle karışmayacağını söylüyor. Yine kefaretlerden bir tanesi kardeşlerim, had cezasının uygulanması. Allah Azze ve Celle bir günaha bir had cezası koymuşsa diyor aleyhissalatü vesselam ve o da o kula uygulanmışsa Allah Azze ve Celle o işlediği pis fiilden dolayı kıyamet günü o kula tekrar azap etmekten veya ondan hesaba çekmekten haya eder diyor. Yani ona uygulanan işte bir zina etmiştir, rejim edilmiştir veyahut dayak atılmıştır, yüz sopa vurulmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Veya içki içmiştir, 40 sopa vurulmuştur. Veya hırsızlık yapmıştır, elleri kesilmiştir. Yani had cezası uygulanmışsa ahirette ondan hesabı Allah ne yapmaz? Çekmez diyor. Bu da kardeşlerim onun kefaretlerinden bir tanesidir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Sadece küçük günahlara kefaret olanlara baktığımızda farzları yerine getirme ve büyük günahlardan uzak durma küçük günahlara nedir? Kefarettir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız buyurmuştur. Müslüm'de gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam büyük günahlardan kaçınılması halinde 5 vakit namaz, bir cuma bir cumaya kadar, bir Ramazan diğer Ramazana kadar arasında işlenen bütün günahlara nedir? Kefarettir diyor. Evet. Bu da Allah'ın Azze ve Celle'nin bizlere sonsuz bir ikramıdır kardeşlerim. Evet. Yine kötülüğün peşinden bir iyilik yapma, bu da küçük günahlara nedir? Kefarettir. Buhari ve Müslim başta olmak üzere gelen bir rivayette bir adam aleyhissalatü vesselama gelerek ona bir kadınla birlikte olduğunu, cinsi münasebet dışında her şeyi yaptığını, öptüğünü, tuttuğunu falan bir şeyler söylüyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır diyor. Oradan bir tanesi, ey Allah'ın Resulü bu sadece ona mı has? Yani sadece ona mı indi bu ayet deyince aleyhissalatü vesselam bilakis bütün ümmetimin üzerine indi demiştir. Yani kötülüğün peşinden insan ya bir ibadet yapacak ya da bir iyilik yapacak ya da bir sadaka verecek ki o da kötülükleri ne yapsın? Silsin. Bu adamın yaptığı fiile baktığımızda ki baştan alayım esbabı vuruduyla savaşta olan bir mücahidin hanımına gel işte şurada taze hurmalar var diyerek ıssız bir yere çekerek onunla oynaşmaya çalışıyor. Ve neticede Allah korkusundan uzak duruyor. Ve bunu geliyor Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a işte ben falan mücahidin hanımına iliştim. Şöyle şöyle şöyle oldu diyor. Diyor ki Allah'ın örttüğünü sen de ört, tövbe et diyor. Yani Allah'tan kork diyor. Bu dayanamıyor Ömer'e gidiyor radıyallahu anh'a. Ben diyor falan falan kadından şöyle şöyle yaptım. Diyor ki Allah'ın örttüğünü sen de ört. Yani kadının adını ifşa etme. Tövbe et. Allah'tan kork diyor. Yine bu durulmuyor ve aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu çok kötü azarlıyor. Sen Allah yolunda savaşa giden, mücadele eden bir mücahidin hanımına iliştin ha diyor. Yarın o diyor Allah indinde senden davacı olsa, ya Rabbi ben senin yoluna gittim, senin o dininin hakimi için savaşırken geride bıraktığım kardeşimse benim namusuma ilişti derse, senden davacı olursa hangi yer seni barındırır diyor. Ve akabinde adam çok üzgün giderken bu deminki okumuş olduğum ayeti kerime iniyor. Ve adama aleyhissalatü vesselam bir süt gönderiyor. Adam sütü içiyor, iki rekat namaz kılıyor, Rabbine dua ediyor. Bu da onun günahına nedir? Kefaret oluyor. Hemen oradan sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu sadece buna has mı? Yani onun günahına mı kefaret? Aleyhissalatü vesselam bilakis şeytana uyan kıyamete kadar Muhammed ümmetimden kim olursa hepsine bu kefaret nedir? Yeterlidir diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi var ki bazı kendini bilmezler. İşte nasıl olsa bunun kefareti burada. Ben işte yaparım, sahabe de yapmış, arkasından tövbe ederim derse Allah muhafaza bu dini hafife almak olur ki alaya, istihzaya da girer, insan kafir olur, bu kefaret onu kurtarmaz. Bu şeytana uyup yani istek dışı artık herhangi bir şekilde gelişen ki Allah kimseyi düşürmesin olan olaylardandır. Yoksa ben nasıl olsa tövbe var. Mesela bir yerdeydik işte adamın birisi aynı böyle pis bir fiil işliyor. Ondan sonra hacca gidiyor. Ben diyor hacca giderim temizlenirim. Sen hacca gidip temizlenemezsin. Ancak Hacer-i Esved'i kirletir gelirsin. Yani ben bu fiilleri işlerim. Her türlü melaneti yerim. Hacca giderim. Anamdan doğduğum gibi tertemiz olurum diyor. Bu biraz sıkıntılı kardeşler. Bu Allah'ın diniyle haşa alaya girer. Allah'ın koymuş olduğu yasakları, sınırları bilene kasten iblis gibi çiğnemeye gider ki Allah muhafaza bu da insanı götürür, bu ona kefaret olmaz. Evet. Yine küçük günahlara kefaretlerden bir tanesi de dünyevi musibetlerdir kardeşlerim. Biliyorsunuz Bukhari'de Müslüm'de gelen ifadelerden bir tanesi Ayşe annemizden gelen rivayetlerde müminin diyor gerek malında gerek bedeninde gerek nefsinde gerek malında gerek çocuğunda, eşinde bela ve musibet ne yapmaz? Eksik olmaz. Ve ona gelen her ne ise ayağına batan bir diken hatta başındaki bir ağrı dahi günahlarına nedir? Kefarettir diyor. Yani müminin her hali aslında hayırdır. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Yani illa ya başıma bir bela gelsin de yani bu günahıma kefaret olsun değil. Daha az günah işleyelim. Daha çok hayır işleyelim. Hayır gelsin başımıza. Daha çok hayır işlemeye Rabbim bize ne yapsın? Güç versin. Böyle dua edelim. Böyle dua edelim kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Yine Allah'ın günahlara kefaret saydığı ibadetleri yapmak. Bunlar da kardeşlerim bazı rivayetler var. Bunlar da nedir? İşte camiye giderken yani cemaatle namaz kılmaya her zaman ne yapılmıştır? Teşvik edilmiştir. cemaate gitmeyi, ilim yuvalarına gelmeyi ne yapılmıştır? Teşvik edilmiştir. Bunlar da günahlara aynı zamanda nedir? Kefarettir. Çünkü her attığın adımda bir sevap, aynı zamanda da bir günahın ne yapıyor? Silinmiş oluyor. Bu da ibadete, ibadet yerlerine devam etmenin insana durduğu yerde ne yapması? Hayır kazandırması var. Onun için cemaate katılma, cemaatin arkasında olma, onların içinden ayrılmama hem dinimizin emri hem de bu emri yerine getirdiğinde insanlar birçok ne yapıyor? Hayır ve hasanat kazanıyor. Rabbim bu hayırları hep kazanan, hep hayatına geçiren samimi kullardan eylesin bizleri kardeşlerim. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükseltecek amellerden haber vereyim mi? Sahabe, evet ey Allah'ın Resulü ver dediklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Güçlüklere rağmen abdest alma, mescitlere doğru çok adım atma, bir namaz kıldıktan sonra öteki namazı bekleme, işte rağbet göstermeniz gereken budur, işte sarılmanız gereken budur. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yine aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Arife günü tutulan oruç, biri geçmiş, biri gelecek sene olmak üzere iki yılın günahlarına kefarettir. Aşure günü tutulan oruç ise geçmiş yılın günahlarına kefarettir diyor. Görüyorsunuz hem oruç tutuyoruz Allah için hem de bu oruç insana ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Ama bu hangi arife? Kurban arifesi. Zilhicce ayındaki. Zilhicce ayı girdiğinde biliyorsunuz başında dileyen için 9 gün oruç vardır. Bir de 10. günün orucu vardır ki kişi kurban kesene kadar ne yapmaz? Bir şey yiyip içmez. Kurbanın etiyle ne yapar? Orucunu açar. İşte bu da kurbanın orucudur diyor aleyhissalatü vesselam. İşte onunla birlikte kim Zilhicce'den 10 gün oruç tutarsa korkunç sevabı var. Hele 10 günü tutmadı. Sırf Arife günü tutsa geçen sene, o sene, gelecek senenin günahlarına nedir? Kefaret olacağını ne yapıyorum? Umuyorum diyor. İşte bu da bu ibadetlerde hem teşvik var hem de günahlara ne var? Kefaret var. Demek ki insanın işlediği günahlara bunlar neymiş? Kefaretmiş. Yine müminlerin birbirlerine ve meleklerin de onlara bağışlanma dilemesi konusu var. Allah Azze ve Celle kitabında arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rablarını hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, burada da melekler müminlere ne yapıyor? Dua ediyor, bizler için bağışlanma diliyor. Bu da günahlara nedir? Kefaret meselelerden bir tanesidir. Demek ki rahmeti bol Rabbimiz, biz günahkar, günaha meyilli, nefsi direkt hep kötülüğü ilham eden insanlara karşı Allah Azze ve Celle hem bize ibadet etme şevki veriyor, hem de o yapmış olduğumuz ibadetler bizim günahlarımıza ne oluyor? Kefaret oluyor. Allah Azze ve Celle hayırda yarışan, takvada yarışan, iyilikte yarışan samimi kullardan eylesin. Hem bizi, hem eşlerimizi, hem de çocuklarımızı bu yolda kılsın. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet versin. Allah'ım affetmeyi seversin. Bizleri de aff ve mağfiret eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Yüzüne atılanlardan eyleme. Bir an olsun bizleri nefsimize bırakma. Amin ya Rabbi. İftardan sonra bu kadarlık sohbet inşallah yeter. Sizleri üzmeyelim. İnşallah yarın ömrümüz varsa devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.